په دې بل لیک کې د غره د کلي څخه شاولي افغان پوښتنه کوي، وایي په ویش کې دواخانه لرم، نیوه جمعه نه بله جمعه زه کور ته یعنی د غره کلي ته راځم چې څوارلس ورځې کېږي، نو زه باید کور څنګه لمونځ وکړم او په دواخانه کې څنګه وکړم، او کله چې په لار کې یم څنګه لمونځ وکړم؟ هیله دا په تفصیل سره جواب راکړئ. او د ویش څخه بیا د غره تر کلي پورې اویا کیلومتره لاره ده. وده ورور ته باید ووایم چې په دغه دواخانه کې ته دلته شپې تېروي، پنځلس شپې هم نه کوې، څوارلس یا دیرلس یا لس شپې یوه او ته تېروي بیا کور ته ځې، وایم ستا هغه ثقل ستا سره په دواخانه کې شته که نشته؟ ثقل معنا دروندبار، ثقل معنا بستره. وایم ته چې په دغه دواخانه کې دغه شپې تېروي په دغه ځای کې، هغه بستر خو به دالت وي، هغه چایجوشه، چایبر، چاخوری، د بخار دیګ، هغه اشتوب، دا شیان دا د بسترې مربوط دا په دغه دکان کې دواخانه کې لري که نه لري؟ که چې دغه شیان درلوده، حضراتو د فقاهت مسئله همدغه ده چې دغه کور د اقامت دا په سفر باطلیږي، او په دې شرط چې نقل د ثقل وکړي. دا مسئله عنایه شریفه هم راوړي، مجمع الانهر هم راوړې ده. مثلا مټروان دی، د دې ځای سره کوټې ته ځي، چمن ته، د چمنه بیا دلته، دلته په قندهار کې هم کوټه لري، دلې خپل بستر دی، هغه څو شپې چې کوي بستره یې دلې پرته، چمن کې کور، نو دا سړی په چمن کې مقیم دی، دلې په دغه کوټه کې چې دی مقیم دی. ولې د ده دغه اقامت په دغه سفر چې هغه نقل د ثقل د درنبار د بسترې نقل یې نه دی کړی، د ده هغه سفر د ده دغه اقامت نه باطلوي. نو ګرانه وروره، تر تا قربان سم، دا ستا د پاکه مسلمانۍ د هغه صدقه سم، ته په دا خپله دواخانه کې هم پوره لمونځ کوه، که د بستر نه در سره هره جمعه وي او په کور کې خو یې مقیم، فردالارې چې اویا کیلومتره مځکه ده، پر اته څلوېښت میله باندې فتوا ده د حضراتو علماء دیوبند رحمت الله علیهم، نو ته فردالارې مسافر یې، که کور ته روان یې هم مسافر یې، که د کوره را روان یې هم مسافر یې، او خپل په دا دواخانه کې چې شپې کوې دالته دې هغه بارو بنسته، بستر دې ستا، ثقل دې دالته پروت یې، ته مقیم یې، دغه ستا اقامت ستا په دغه سفر نه باطلېږي. لمونځ پوره کوه، پوره کوه، او ډېر کوشش کوه چې په څلور رکعاتي لمانځه کې اوله ناشته د صفا ته نه شي. والسلام.